夜谁伤，迷失无何谁瓦来，迷失无何谁瓦达诺啊。夜谁伤，夜谁伤，迷失无何雷瓦来，迷失无何אז אל תבכי הלילה, או שחניכי כאן. כוכב נופל מאיר את לילך, שואל לאן. ומה תבקשי מלמעלה, אם זה אותי אז הנה אני. שלא משאיר אותך לבד, שיר לך שם. יש אישה מישהו חושב עלייך, מישהו רוצה אותך נורא, יש אישם. השחר מחכה כבר מעבר לפינה, השמש מסתובבת עכשיו לאור. אני מסתכל על פנייך, את חלומך.